पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण पुत्र इनसे तो हमारा अपनापन है ममता छूटनी संभव है लेकिन मान बड़ाई कैसे छूटे ये भी संभव है ये भी छूट सकती है। ये जितने दुर्गुण दुराचार है दुर्भाव है सबके समझ सकते हैं। जो परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाली सबकी सब चीजें छूट सकती है छूटती है सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है। किसी की प्रकृति में कोई कठिन होता है किसी की प्रकृति में कुछ कठिन होता है ऐसे मान बढ़ाई इसका ये दुर्लभ बताया है परंतु किसी की प्रकृति में कुछ दुख है किसी ऐसे प्रकृति के अनुसार पर छूट सकते हैं सभी। कारण क्या है कि देखो जितने सदगुण सदाचार के सत शब्द है तो ये परमात्मा के संबंध से पैदा होने वाले हैं। असत संबंध से जितने दुर्गुण दुराचार है ये प्रकृति के संबंध से जड़ता के आदर से पैदा होते हैं। तो जड़ता का आदर होने से मूल कट जाएगा जुड़ा जटका का आदर मिटा जड़ता का तो इनका मूल कट जाता है तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट होने वाले ये चीजें हैं ये रहने वाले नहीं है। नाशतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते असत वस्तु की सत्ता विद्यमान नहीं है तो ये है तो बड़ी सत्ता विद्यमान नहीं है मूल नहीं है इसका मूल सद्गुण सदाचार इसका तो मूल है। दैवी संपद देव परमात्मा सत्व नहीं है आचरी शब्द है प्राणों के कारण से असुना प्राणों का है प्राण पोषण परायण होते हैं केवल जीवन में उससे पैदा होते हैं तो इसके मूल कारण असत का संग है और उसके देवी संपत्ति का मूल सत का संग है। असत है वो नाशवान है ना भाव विद्यते सत असत का भाव नहीं होता ना सतो विद्यते भाव असत भाव है असत की सत्ता नहीं है तो जिसकी सत्ता नहीं हो तो मिटेगा ही जिसकी सत्ता है वो नहीं मिटता है जिसकी सत्ता नहीं तो मिटेगा ही। ये ख्याल किया ना आपने ये असत से पैदा होते हैं सत से विमुख होने पर पैदा होते हैं जन्म को जीव हुए जब ही कि जन्म कोट यज्ञ नाश ही तब ही क्योंकि असत के संग से पैदा होगी नित्य कैसे होगी उत्पन्न नित्य होगी और सत से संबंध रखने वाली वो सच्ची होगी। इस वास्ते सब के सब दुराचार दूर हो सकते हैं बिल्कुल हिम्मत रखनी चाहिए तुम्हें। मनुष्य में भी आप देखो तो सदगुणी सर्वथा सदगुणी तो मिल सकता है सर्वथा दुर्गुणी मिल ही नहीं सकता। सर्वथा दुर्गुणी आदमी जो आचरी आयु संपत्ति है देवी संपत्ति है ही नहीं ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं आपको त्रिलोकी में कोई नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा वो असत चीज दस है तो कैसे मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। आप इतने बैठे हो आप दलील देकर बताओ इतिहास में बताओ वर्तमान में बताओ सर्वथा दुर्गुणी दुर्गुण जिसमें हो ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं क्यों मूल में सबके सब परमात्मा के अंश है तो सत्य परमात्मा के साथ संबंध हुआ है, असत है जड़ नाशवान के साथ संबंध है, तो वो सर्वथा असत अगुण दिन में किसी में रह नहीं सकते। ये सत के आश्रय से ही असत रहता है, असत को सत का आश्रय चाहिए, सत को असत का आश्रय की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाले कहते हो भाई हम सच बोलते हैं, बात है सच बोलते हैं, तो सच के झीठ झूठ चलती है, ऐसे नहीं कि देखो असत बोलते हैं भाई असत चला ही नहीं है। सत के सहारे से ही असत है, सत के सहारे बिना असत की सत्ता स्वतंत्र है ही नहीं, इस वजह से कैसे टिकेंगे। कल ये पूछा ना कि ये सब तो होकर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों सोचते हैं कि सत है, इस बात तो हो सकते, असत है वो नित्य नहीं रह सकता, वो सर्वथा नहीं रह सकता। आप ये बात सुनेंगे नहीं ध्यान से, सर्वथा ही असत गुण ही असत गुण, जिसमें कोई सदगुण नहीं है ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, ना इतिहास में मिलेगा ना वर्तमान में मिलेगा, कोई मिलेगा ही नहीं, सत से रहित हो नहीं सकता, दूर दूर से रहित होता है। मूल बात बताइए ना आप, असत का संबंध, असत का संबंध छूटने वाला ही है, असत ही ठहरा ही असत नाम है जिसको असत है, किस वास्ते निधड़ रहो, निशंक रहो, निर्भय रहो, निश्चिंत रहो, निशंक रहो, निशोक रहो। आप इतने बैठे बताओ कोई जिसमें अवगुण ही अवगुण अवगुण कुछ कोई ना हो, ऐसा कोई हो सकता है, बात बताओ, इतिहास में बताओ बताओ, बड़े बड़े दुष्ट हुए हैं, बड़े बड़े पापी आदमी हुए हैं, पर उसमें भी गुण रहा है और रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुग्रासी, तो अमल में मल कैसे रहेगा, अमल मूल है वो अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुग्रासी है, उसमें दुख कैसे रहेगा, रह नहीं सकता। इस वास्ते निधड़क रहना चाहिए कि हम जो सब का त्याग कर सकते हैं, कि पीछे से चिपके हुए हैं, सत है वो भीतर से है, उसका नाश कैसे होगा, सत के मूल से ही है, असत है वो असत है लेकिन जड़ नहीं है, आगे मूल नहीं है, सत के सहारे से ही असत चलता है और सत स्वतंत्र चलता है, इसको असत के सहारे की जरूरत नहीं है। ये सिद्धांत खूब समझना चाहिए, शंका हो तो बोलो, मैंने कहा इसमें शंका हो तो बोलो, असत के आग्रह से असत के संग रहे दुर्गुण दुराचार है सभी, असत असत है वो मिटेगा, मिटेगा वो तो मिटेगा ही, लड़ा वाला है ही। ये बहन पूछ रही महाराज जी कि सुबह आपने बताया कि मनुष्य का जन्म जो है बहुत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान ने बड़ी कृपा करके सत्संग दिया, मनुष्य शरीर दिया, ये बड़ी भारी हमारे पर कृपा की, और हमने भगवान से प्रेम नहीं किया, हमारी गलती है, ये आपके प्रवचन से पुस्तकों से हमारे बात ख्याल में आ गई, लेकिन यहाँ से जब चले जाते हैं आपसे दूर हो जाते हैं तो सब बात धूमिल हो जाती है, आप ऐसी शक्ति दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमें ये बात याद रह जाए। देखो भाई हमारे में वो शक्ति नहीं है, हम शक्ति नहीं, शक्तिशाली से पूछो, अनंत शक्ति, अपार शक्ति, असीम शक्ति भगवान में है, उनका आश्रय लो, जरूर मेरा इसमें संदेह नहीं है। और ये भावना है, देखो मनुष्यों की तो ऐसी भावना बनी है कि सत्संग में रहते हैं तो वृत्तियां ठीक रहती है, सत्संग में सत्संग से दूर जाने पर वे वृत्तियां नहीं रहती, इस वास्ते हमारी ऐसी भावना धारणा बनी है। बात तो ये है, बात वास्तव ये नहीं है, आपकी धारणा बनी हुई है पहले से कि सत्संग में न रहने से ऐसी बात नहीं रहेगी, इस वास्ते नहीं रहती है, आप लोगों को यह है कि ऐसी नहीं रहती, इस बात धारणा बनी, हम कहते धारणा बनी से ऐसा होता है, अब धारणा बनी अब नहीं जाएगी तो कहां जाएगी, अब नहीं जाएगी, अब ये बात अच्छी बात है, सच्ची बात है, हमने पकड़ ली, कह जाएगी चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी, पक्का विचार कर लो। ये धारणा गलत है। अब इस धारणा को रोकते हो तो हो गई ऐसा ही। देखो कल्प वृक्ष नीचे जाकर जैसी कल्पना करे वैसी सिद्ध हो जाती है। तो हम सब के सब कल्प वृक्ष नीचे हैं, भगवान की छाया में। प्रपन्न पारिजात है, ये प्रपन्न का पारिजात है, भगवान का कल्प वृक्ष है। इसलिए आपने कल्पना करी कि नहीं रहेगा तो फिर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं ये तो कैसे जाएगा? तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। हमने विचार कर लिया है, नहीं जाएगा। ये बात है। ये कहते शेर जी ने कहा था कि आप पुनर्जन्म का निमंत्रण मत दो। हाँ? तो कृपया आप भी हमें आश्वासन दीजिए ना भाई। हम क्या कहें? हम तो कहते नहीं है भाई, फिर जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, ऐसे पुनर्जन्म का निमंत्रण क्यों दो? हमारा फिर जन्म होगा ऐसा भाव ही क्यों रखो? हमारा जन्म क्यों होगा? हमारा पुनर्जन्म क्यों होगा? हम चाहते ही नहीं। यार आप चाहते हो तो होगा ही। अभी मैंने कहा कि हम सब कल्प वृक्ष के नीचे हैं, भगवान की छत्र छाया में है। भगवान प्रपन्न पारी जाता है, प्रपन्न शरण का पारी जात है, कल्प वृक्ष है। तो अब आप कह दोगे अगर मेरा जन्म होगा तो होगा ही। तो अगर जन्म को निमंत्रण क्यों है? अगर जन्म आया क्यों होगा? सत्संग मिला है, उन्हें कैसे होगा? गंगा जी का किनारा है, गंगा जल पीते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, भगवान नाम जप करते हैं, एकादशी आदि का व्रत करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गीता का पाठ करते हैं, ये सब बातें होती है तो पूर्ण जन्म कैसे होगा? नहीं होगा तो नहीं होगा। अब जन्म होगा ही, आप ही निमंत्रण दे देते हो तो जन्म होगा ही। मैं जन्म का कारण क्या है? हमारी कोई वासना नहीं, कोई आसक्ति नहीं है, कोई कामना नहीं है, क्यों जन्म होगा? वासना यश यत्र सपने सुपश्यति स्वप्न मत मरने गए, वासना तो अपूर्ण नाम, मरने में वासना होती है वहां जन्म लेता है। हम क्यों वासना रखेंगे? भगवान को याद करो, भगवान के शरण हो जाओ। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। भगवान के सन्मुख होने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्यों जन्म होगा? गंगा जी के स्नान की कितनी महिमा है, गंगा जल की दर्पान की कितनी महिमा है, भगवान नाम की कितनी महिमा है, सत्संग की कितनी महिमा है, सत्शास्त्र और गीता आदि की कितनी महिमा है, ये सब अपने पास है, फिर हमारा पुनर्जन्म क्यों होगा? छेड़ जी ने कहा कि ऐसा निमंत्रण मत देना, तो क्यों कहा? आप निमंत्रण दे दोगे तो उसे मना कौन करेगा? आप निमंत्रण मत दोगे नहीं होगा। मानो आपकी भावना ठीक रखो फिर जन्म नहीं होगा। आप इस कर लेको मैं हमारा जन्म तो होगा, तो पर होगा ही नहीं, कौन मना करे? ये स्वतंत्रता दी है मनुष्य को, स्वतंत्रता दी है। और जीवों में स्वतंत्रता नहीं है, वो तो कर्मों के अनुसार फल फल भोगते भोगते मरते हैं। वो है महाराज भोग योनि। मनुष्य भोग योनि नहीं है, यही भोग योनि हो जाती है तो फिर भोग योनि में जाएगा ही। जैसे आज ऑपरेशन कराते हैं, ये करते हैं, तो भोग योनि बनती है ये, क्यों भोग करने के लिए? तो भोग योनि में जाएंगे ही, वो तो जाएंगे ही, क्यों भोग योनि? भोग योनि मनुष्य को भोग योनि बना लिया, मनुष्य को भोग योनि बना लिया, केवल भोग ही भोग है, संतान पैदा न हो तो नियति भोग भोगने की हो गई। तो भोगियों नहीं बजाएंगे भगवान, भोगियों नहीं देंगे, क्यों देंगे? मोक्ष नहीं, क्यों देंगे? जान जान कर भोगियों नहीं क्यों बढ़ाते हो? आप भोगियों नहीं बना रहे हो शौक से, पाप करके, अन्याय करके, अत्याचार करके, बड़े कष्ट उठा करके और बड़े बड़े पाप करके, और चाहते हो मेरे बाबा जन्म हो। सिवाय भोग के और क्या मतलब है इसका? आपके जितना परिवार नियोजन है क्या था मतलब है? सरकार खुद पश्चाताप कर रही है कि हमने कितना उद्योग कर लिया, फिर संख्या तो नहीं घट कर सकी। तो ये उपाय है ही नहीं, जो उपाय नहीं है उपाय कर सके कैसे होगा? ये तो ऊंधा काम है, प्रकृति विरोध है, दस दस बालक एक एक बार में पहले हुआ गया दे रहे, पांच पांच सात सात चार चार पांच पांच सात छह सात सात एक एक साथ में, इसी के ज्यादा दो दो जन्म से दो बालक होते ज्यादा से ज्यादा, दस दस बालक एक साथ में, एक बार तो माफी कर तो एक बार में हो जाता, तो प्रकृति कुपित होती है, प्रकृति कुपित होती है, भगवान कुपित होते हैं, वो काम सिद्ध कर दोगे आप अपनी शक्ति से, कहां कर गई है ये प्रकृति से परमात्मा से विरुद्ध होकर के अपनी मर्जी से काम कर लोगे, प्रत्यक्ष उदाहरण हो रहा है, प्रत्यक्ष खाए के क्या प्रत्यक्ष बात है कि जनता कम थी तो बाहर से अन्न आया था, आज ज्यादा बढ़ी है तो बाहर अन्न जा रहा है, बाहर चीजें विदेशों में जा रहा है, प्रत्यक्ष बात है, परंतु विनाशकारी विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि हो रही है, जिसमें प्राय लोग समझते हैं नहीं परिवर्तन तो बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है, अब कैसे बताओ जरूरी है तो कर लिया क्या आपने जिस उद्देश्य से परिवार नियोजन चलाया, क्या उद्देश्य सिद्धि हो गई, ये होने वाली है ही नहीं, ये उपाय है ही नहीं, जब हार गए कहते हैं हार गए तो हमारे काम आता ही नहीं, क्या करे तो उन दिन से चलो कैसे काम होगा, ये हरे राम हरे हरे राम महामंत्र जो है इसमें हरे शब्द का क्या अर्थ है, राम और कृष्ण दो भगवान के अवतार के नाम लेने का, नहीं हरि विष्णु भगवान का नाम है, हरि हरति पापानि दुष्ट चित्ते रपि स्मरता, हरि गाना हरति पापानि नाम लेते ही पाप नष्ट हो जाते, इस वजह हरि है, विष्णु भगवान का नाम है, राम और कृष्ण और विष्णु तीन ही मुख्य है, वारकरी समुदाय में राम कृष्ण हरि उन्हें तीन नाम लिया, उन्हें वो भी राम कृष्ण हरि कहते हैं, राम कृष्ण हरि तो ये मुख्य है, हरि तो विष्णु को है, राम और कृष्ण ये है, ये कलयुग में दो अवतार मुख्य होंगे, एकादश माया है, इस वास्ते तीनों नाम आते हैं, इस मंत्र की महिमा क्या है, महिमा इनमें तो सात कोटि जो सात इनको तो वो ब्रह्म इतिहास रहती, ब्रह्म इतिहास कर जाते बड़े पापों से दे जाता है, मुक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, ये बात ऐसे हुई है, कल संतरण उपनिषद है, कल संतरण कलयुग से उद्धार करने का उपनिषद है, उस उपनिषद में बात आती है कि नारद जी महाराज द्वापर के अंत में कलयुग के आदि में ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास में गए कैसे आए कि महाराज आगे कलयुग आ रहा है तो कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे है, बताओ कलि संतरण उपनिषद है, कलि संतरण कलयुग से उद्धार कैसे हो ऐसा उपाय बताओ, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान का नाम है, भगवान के नाम लेने से कलयुग में उद्धार हो जाता है, तो वो नाम कौन सा है महाराज जिस नाम से लेने से हो जाए, तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये साढ़े त्रिकोटि जप थे, इनका साढ़े तीन करोड़ जप हो जाए तो ब्रह्म जैसे ब्रह्म हत्या तरती विष्णु की महाराज तरती बड़ी बड़ी हत्याओं से तर जाता है, इसमें ये उपनिषद बताया, तो काली संतरण उपनिषद में आप देख लेना उसमें ये मंत्र आया है, ब्रह्मा जी ने बताया है, एदार जी ने पूछा है, सब वाच प्रजापति नारद वाच कोश्य विधि, इसकी विधि क्या है महाराज कैसे जपना चाहिए, सहवाच प्रजापति नाश्य विधि रीति, इसकी विधि है जी किसने थे जो कर लो जप कर लो, विधि विधि बताई विधि है ही नहीं, जप दो किसी तरह से जप दो, कलयुगी जीवों के लिए वे ऐसा ही तो सुधार साधन चाहिए शुरू, पर भाई प्रेम से विधि नहीं, पर प्रेम विधि असली प्रेम से आदर से भगवान का नाम ब्रह्मा जी के वचन है, नारद जी ने पूछा है, ब्रह्मा जी ने कहा है उद्धार करने के लिए हम कलयुग में हमारा उद्धार होगा, ऐसे भाव से जब पुरुष का नाम कीर्तन करो, कीर्तन करो कि अहो भाग्य है इस कलयुग में ये नाम हमारे को मिल गया है, ब्रह्मा जी का वचन है, हम ये कीर्तन करते हैं ना, ये कीर्तन है लाभदायक है। किसी किसी ने कहा है, मेरे साथ बात हुई है, कि इसमें बड़ी शांति मिलती है, सुख मिलता है, बड़ी सुंदर सुगंधि आती है, सब आती है, दर्शन नहीं होते। ऐसे जो कीर्तन करते हैं इसमें कहा है, प्रसन्नता होती है, आनंद आता है और सुगंधि भी आती है, विलक्षण सुगंधि आती है, फिर दर्शन नहीं होते, तो भाव नहीं बनता है। कह भाव नहीं बनना है, क्या होता है भाई, फिर तो आपको आश्चर्य आता है। पहले हम कीर्तन करते थे तो गंगा किनारे करते थे, भवन में करते थे, तो भाव बनता था, वैसा तो भाव नहीं बन रहा है। क्या पता क्या हुआ है, कोई हमारे गलती हो गई, क्या हुआ पता नहीं, वह भाव नहीं बनता। कई भाइयों के भाव दिखता था, अभी कुछ कुछ कुछ की भाव में किंचित किंचित दिखता है, भाव बनता हुआ नहीं दिखता है, उसमें भाव बड़े अच्छे देखा हुआ हमारा। हम इसको सोच नहीं पाए, आपको कोई याद हो तो बताओ, हमारी सोचा में क्या बात है, कारण क्या कारण है, तो हमारी गलतियां होगी, कोई कोई गलती है। आप लोग बताओ कि पहले जैसे भाव बनता था वैसा बनता है क्या, आपको मालूम नहीं होगा। आप जो सुनते हो पहले जब करते थे अभी करते हैं, नए आदमी तो नहीं बता सकते, मगर पुराने आदमी तो बता सकते हैं ना। भाव से बनता था वैसा भाव नहीं बन रहा है, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है। आप लोग ख्याल नहीं होते, मैं तो देवता वश नहीं बनता है, थोड़ा भाव बने और मेरे को पता लगे तो मेरा भाव बनेगा, मेरा भाव बने आपका भाव बनेगा, आपका भाव बने मेरा भाव बनेगा, ऐसे एक एक के भाव से एक एक भाव पैदा होता है। मैं देखता हूँ बहुत कम आदमी भाव बनता है, आपको याद नहीं, पता नहीं, आप सोचते नहीं। प्रत्यक्ष बात है, हमारी तो प्रत्यक्ष बात है। पहले त्रिवी तोता का हृदय, पहले त्रिवी तोता का हृदय कथा सुनते सुनते बात ये होता था। क्या होता था, क्या होता था, पहले होता था ऐसा हृदय द्रवित होता था, हृदय द्रवित होता था, अशुपात होता था, अब नहीं हो रहा है। आप लोग प्रेम से मन लगा करो तो भाव हो जाएगा, हो जाएगा। अभी कभी किसी किसी व्यक्ति में देखता हूँ भाव होता है, और वो देखता है मेरे भाव होता है, मेरे भाव होगा तो आपका होता है, आप होता है मेरे होता है, एक एक से मदद मिलती है। आप कहते हैं कीर्तन में यहाँ भाव बहुत अच्छा होता है, घर में कीर्तन करते तो ऐसा भाव नहीं होता है, घर में तो यहाँ होता है, परंतु यहाँ पहले होता था जैसे नहीं होता है। आपको याद ही नहीं है, मेरे को तो याद ही नहीं, आपको याद है, अच्छा बता सकते हो, बताओ तो कैसे करो, वो दृश्य है, दृश्य याद है वो, सॉरी सॉरी सबको मालूम। आपका एक कारण है, हमने समाज की चीजों को ज्यादा महत्व भगवान से दे दिया है। कहते मैं जी, हमने समाज की चीजों को भगवान से ज्यादा महत्व दे दिया, अथवा ठीक है एकदम सची, एकदम नाशवान को महत्व ज्यादा दिया अविनाशी से, ये बात तो ठीक है। आपको पता नहीं, पुराने आदमी है वे जानते हैं, ये नया तो पता नहीं उनके, खाली वहाँ कीर्तन करते थे, वहाँ रानी कोठी के नीचे कीर्तन होता था, वहाँ पर रेते में प्रयाग पहाड़ के ऊपर प्रकाश हुआ एकदम, ठाकुर जी प्रकट हुए जिस देश से, उत्तर की तरफ वहां सब लोगों ने देखा और सब अपना खुद भाव बनता था, मस्त हो जाते थे। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ हो रहा है। हाँ, जो समूह में सब बोलते थे साथ में जो है मिलकर के सब, हाँ मिलकर करते थे। शेर जी करते थे, शेर जी भी हंसते जोर जोर से। खेल समाप्त हुआ, जोर जोर से हंसते थे। आपको नहीं देखा, हमने देखा। चलते चलते कीर्तन करते करते गंगा जी किनारे चले जाते, कभी इधर चले जाते, कभी इधर चले जाते। जहां जगह से कीर्तन करते, सेठ के साथ साथ सभी खड़े खड़े, सीताराम सीताराम सीताराम, नारायण नारायण नारायण, राधे राधे गोविंद गो बोल भाई, राधे राधे गोविंद गोविंद। शेर गरी कारण पूरा वो समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा बैम पड़ता, पता नहीं पूरा। अभी भाई तुम लोग आंख बीच करके कर्तन कीर्तन करो और उसे मस्त हो जाओ, एक दो आदमी के भाव बन जाएगा तो सब बनेगा। मेरे को तो बहुत मदद मिलती है, आप लोग भाव बनेगा तो मेरे बड़ा लाभ होगा। मेरे भी भाव बनता है, आप भी बनता है, ऐसी बात है। हाँ बोलो। क्या जी, शास्त्रों में आया कि संतोषी परम सुखी, संतोषी आदमी बड़ा सुखी होता है। यदि हम संतोष को हो जाएंगे तो हमारी प्रगति कैसे होगी? आप नहीं सही, सुखी हो जाएंगे, प्रगति न सही। सब प्रवृत्ति होती तो सुख के लिए ही है, शुद्ध और सुख है तो क्या प्रवृत्ति की जरूरत है? अगाड़ी प्रवृत्ति ऐसे ही हो, सुखी होने से प्रवृत्ति कम नहीं होती, होती है। बोलते हमको प्रवृत्ति की जरूरत क्या है? जब थोड़े में संतोष हो गया, सुखी हो गया, आनंद हो गया, दुख मिट गया, फिर क्या जरूरत है? आवश्यकता ही नहीं। ये रुकना नहीं, सब बढ़िया चीज हो गया, बढ़िया रीति। गीता जी में स्थित प्रज्ञता, अनाशक्ति, समता, शरणागति, इन पर विशेष महत्व दिया है, तो ये हमारे जीवन में कैसे आवे? बस ये कैसे आवे, ऐसी बात मन में रहे चलते, कैसे आ जाए, कैसे आवे, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कैसे आ जाए, ये मेरे में अगर ये चिंतन होता रहे आ जाएगी बिल्कुल सुगमता से। आपकी ये बात धुन रहे, कैसे आवे, कैसे आवे, आ जाएगी। ये तो कमी अपनी चाहना की है, सांसारिक पदार्थ चाहना से नहीं मिलते, पारमार्थिक तो चाहना मात्र से ही मिलते हैं। आपकी धुन ऐसी हरदम होनी चाहिए, चाहो कैसे हो, दफे कैसे हो, प्रेम कैसे हो, भगवान वाकरण कैसे हो, क्षमता कैसे है, भाई क्या करूं, कैसे आ जाएगी। शेठ जी ने भगवान के दर्शन करवा दिए भाई जी को, चैसिटी में ध्यान करवा कर, इसी तरह आप भी हमको भगवान के दर्शन करवा दीजिए। अमर सामर्थ्य नहीं भाई, शेठ जी ने दर्शन कराए थे दो दिन करे, दो बार जैसे दिन में हमारे सामने। हम लोग तो, आप लोग कृपा करो तो हमारे मन शांति आ जाए, आप लोग कृपा करो तो मेरे मन आता है। आप लोग कृपा गीता आती है आप लोग बल से, आप लोग सुन सुन कितना सुनते हो ना, सुनते क्या बात पैदा होती है। ऐसे आप लोग भाव बनाओ तो हमारे भाव बनेगा जरूर, मैं देखता हूँ। ये आप करो कृपा वो जरूर करके देख लो, आप लोग भाव जोर ले जाओ, एकदम मस्त हो जाओ भाव में। नकली से नहीं, नकली तो होता है, नकली से ऐसे नहीं होगा। नकली देखता हूँ कई भाइयों में नकली आते हैं, नकली से तो नहीं होगा, भीतर से भाव पैदा होता है असली, तो उसमें असर जरूर पड़ता है। हमारे तो ऐसे पड़ता है भाई, आपके आप दो जाने, मेरे तो ये भुक्त भोगी मेरे को पता है, बहुत फायदा होता है। आप लोग कृपा करो, मेरे पर कृपा करो आप, मस्त भाव भरा मस्त हो जाओ और मन लगा करके कीर्तन करो, तल्लीन होकर कीर्तन करो तो भाव बनेगा, आपका बनेगा हमारा बन जाएगा, हमारा बनेगा फिर आपका बनेगा, आपका बनेगा हमारा बनेगा, ऐसे परस्पर भाव हो जाता है, मोल हो जाएगा एकदम बात सच। भगवान ने गीता जी में परा और अपरा प्रकृति का वर्णन किया है सातवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में और छह के चार में प्रकृति में स्वाम अधिष्ठा है, छह के चार में तो बात नहीं है। प्रकृति को अधिष्ठित कर मैं अवतार लेता हूँ, प्रकृति को अपने वश में करके अवतार लेता हूँ। ये कौन सी प्रकृति है, योग माया कौन सी है? योग माया तो लीला देने करने वाली है, भगवान की लीला करने वाली, और प्रकृति भगवान की है जिससे भगवान प्रकट होते हैं, उसमें दोनों बात होती है, प्रकृति स्वामिष्ठा है संभावी आत्म माया, माया के द्वारा प्रकट माया भी रहती है प्रकृति भी रहती है, प्रकृति भगवान का स्वरूप है और माया भगवान की आवरण शक्ति है, भगवान ना हम प्रकाश सर्व से योग माया समावृत, योग माया से आवृत सर्व समय प्रकट नहीं हो, भगवान भगवान के रूप में दिखते हैं। ऐसे शेर जी ने सुना है संत महात्मा भी सबके साथ प्रकट नहीं होते, जो भाव होता है उसे नहीं प्रकट, और को देखते नहीं। ये व्याख्यान देने वाले को एक रूप से दो भी एक रूप से नहीं देखते हैं, न्यादा रूप देखते हैं, अपनी भावना अलग अलग करके देखते हैं। अगर भावना श्रेष्ठ बने तो देखो परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस परम श्रेय की प्राप्ति हो जाए, भाव बना हुए से उत्तम भगवान है, साक्षात भगवान है, भगवान है, भगवान है। कीर्तन करे मस्त ऐसे मन लगा कर कीर्तन करे, आप मन लगा कर कीर्तन करो, कभी करो मन लगा करके कीर्तन। हमारे अमावस्या का पूर्णिमा का एकादशी को हुआ करता था, अपने ये शुद्ध रोजाना ही कीर्तन शुरू कर दिया है, ये हरेक साल में नहीं होता है, शेर जी के सामने नहीं होता था, ये अपना चलता है, बहुत बढ़िया चीज है। सुबह आप कहे थे कामना छोड़ देनी चाहिए, सुबह कामना छोड़ने का प्रकरण चला था, तो कामना तो महाराज जी ऐसी मालूम देती है कि चिपकी हुई पड़ी है, नहीं जाती है। बात ठीक है, कामना त्याग कठिन होता है, क्यों होता है उसमें एक बात मैंने पढ़ी है पुस्तक में वो बताऊं, अपने शरीर है उसको अपना मान लिया, अब कामना कठिन होगी, कामना का त्याग, क्योंकि शरीर के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जल चाहिए, आराम चाहिए, वो चाहिए, उसी कामना कैसे छोड़े, तो शरीर को अपना मान लिया, अपने को शरीर मान लिया, इस वास्ते कामना का त्याग कठिन है। आप में कामना नहीं है, आप में खुद में कामना है ही नहीं, त्याग सुगम क्या कामना है ही नहीं, अब शरीर को आप न मानो अपना तो काम में कैसे कामना रहती है। हम जो काम करते हैं देखो, एक आप हो, एक आपका शरीर है, दो चीज है, आप स्वयं है उनमें कोई कामना है ही नहीं, स्वयं में कामना नहीं है तभी कामना नष्ट होती है, स्वयं में कामना नष्ट होती ही होती। दो विभाग है, एक शरीर है एक शरीरी है, इस विभाग का ही वर्णन 11-30-20 श्लोकों में दूसरे अध्याय में किया है ये। तो शरीर और शरीरी दो है, वो शरीर को अपना मानते हैं तब कामना कठिन त्याग कठिन होता है, शरीर को अपना नहीं मानने से कामना पैदा ही नहीं होती, त्याग कर दो त्याग कामना पैदा कैसे होगी, शरीर की जो जरूरत बनती है वही कामना पैदा होती है। अब शरीर को अपना माने अपने लिए माने फिर कामना त्याग कैसे करे, कठिन होती है। मूल चीज ये है, देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रादुर्भवति, देहाभिमानी आदमी के सब दोष पैदा होते हैं, देह का अभिमान नहीं रहे दोष पैदा हो भाई, कि देखो ना तो देह में दोष है ना आप में दोष है, देह के अभिमान में है, देह के साथ में अपना मानकर जो अभिमान किया है उसमें दोष है, सब वहां ना देह में दोष है ना आप में दोष है। देह को अपनी मान लिया, अपने को देह मान लिया, इसमें ये दूर हो जाए तो कामना होगा वो पैदा ही नहीं होगी। ये मैंने पुस्तकों पढ़ा है, गीता में देखा है, गीता को देखने से मालूम होता है। नहीं वो सोचती तुम्हारे जैसे ऐसे तुम समझ लेते हो, शोक नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, शोक नहीं होगा। दूसरे दिन बार बार कहा एवं विदित इससे ऐसे तुम जान लेगा भेदा विनाश नव नित्य हुआ यह नव अजम अव्ययम कथन से पुरुष अपार थे कथन खाती थी अंतिकम कैसे किसी का नाश करे किसी का नाश कैसे करवावे कथन में कैसे कुछ होता है यह नहीं बेती अंतर ये तो मन्य थे तो वो बहुत हो तो जानते जानते नहीं ना ही अंति धान्य थे। तो ये केवल पढ़ते हैं विश्वास नहीं करते उस पर मन नहीं करते इस बात ऐसा होता है। सत्संग की बातों को काम में लाने से बहुत लाभ होता है। हमने तो भी सत्संग से बहुत लाभ उठाया है, आपको भी लाभ हुआ है, मेरे तो संदेह नहीं है। सत्संग सत्चर्चा है, इस सत्चर्चा से बहुत लाभ होता है। कितने प्रकाश हो जाते हैं, भीतर का अंधेरा मिटता है, शंका खुल जाती है, गांठें खुल जाती है, एकदम ठीक ठीक दिखने लगता है, साफ साफ दिखने लगता है। सत्संग सेव धीरे धीरे सत्संग बड़ा खजाना है, बड़ी संपत्ति है, ऐसा लाभ है, मुफ्त में लाभ होता है। जैसे कबा कर धनी बना है, एक गोद चला जाए तो सत्संग में गोद जाने की तरह आता है, कमाया हुआ धन मिलता है। जिन लोगों ने बहुत अभ्यास करके कमाया है ऐसा धन, ऐसी चीजें कमाई हुई चीज मिलती है। जैसे हम लोग भिक्षा जाते हैं रोटी साग साथ ही मिलता है, तो पा लो सीधी सीधी बात है। महाराज जी एक परिवार था है, वो लड़को है 10 साल को, वो क्या मैं जनू ले हूं। माँ भी क्या ले ले, पिताजी के आपने घर में जनू को चलन कोनी, पिताजी के कोनी दादाजी के कोनी बात जनू लेनी कोनी। देखो भाई पहले सत्संग पिताजी ने दादाजी ने की थी क्या, पिताजी दादाजी इस सत्संग में क्या है, गंगा के किनारे इतने रहते थे क्या। खूब ध्यान दो भाई, जिस परिवार में एक जने उन्हें कहता है, पिता कहते हमारे नहीं नहीं, बाप नहीं, दादा ने नहीं नहीं, तो आप सादा आदमी ऐसे मिलोगे, आपके दादा भी इतना नदी किनारे गंगा किनारे है क्या। आप सोचो एक एक भाई, एक एक भाई, आपके पिताजी इतना गंगा जी के किनारे रहे थे क्या, दादाजी इतने किनारे रहे थे क्या, 7 पीढ़ी तक पूछो अपने जितना रहते इतने रहते क्या, तो वो बाप दादा नहीं, वो अब नहीं होगा, कैसे हो गया। बाप दादा दा, बाप नहीं है दादा, आप कैसे रह गए गंगा किनारे। मैं तो मानता हूँ जैसे शेष जी के संत में रहने वालों के जो लड़का लड़की जन्मे है वे तो नहीं कह सकते, परंतु दूसरे आदमी तो कह सकते हैं, आप बहिना दर्द बहिना दो बहिना गंगा के किनारे रहना, आपके बाप और दादा और परदादा 7 पीढ़ी के कोई रहते क्या। महाराज जी नहीं रहे कभी भी, फिर आप कैसे रहने लगे, ये तो प्रत्यक्ष बात है। तो बाप दादा नहीं तो जिंदगी लेनी चाहिए ना, बाप ने नहीं दादा ने नहीं परदादा ने नहीं ली तो हम नहीं। कई पीढ़ियों फूल फूल लाए लो, खेड़ी के नीचे कड़े हुए काट कर लाए, कई पीढ़ियां बीत गई। आजकल फूल लेते हैं सीधे, वो गाड़ते नहीं, पुराने गाड़े हुए निकाल निकाल जाते हैं और जल्दी 12 दिन में फूल डाल देते हैं। प्राय आदमी 12 दिन में फूल डाल देते हैं। तो जमीन जमाना गिरा है, ऐसे अच्छी अच्छी बातें इससे पैदा हुई है, तो जरूर जरूर जाना चाहिए। अब शुरू करो, पहले नहीं ली तो अब शुरू कर दो, फिर आगे आप बेटा पोतर पैदा कराया गया हमारे बाप दादा ने ली थी, अब नहीं ली है तो वो ली थी हो जाएगा तो शुरू हो जाएगा ना चीज बढ़िया। अब शुरू करो अपने बोलो शुरू कर दो तो होता कि नहीं, आपके बेटा होता पेटा होगा आगे कि हमारे बाप दादा ने ली है हो गया कि नहीं, आप देना शुरू हो जाएगा तो शुरू। सत्संग इतना किया है क्या आपके बाप ने दादा ने परदादा ने जितना आपने किया है, गीता आपने पढ़ी है इतनी बापा ने दादा ने परदादा ने पढ़ी है क्या, आप तो खोज करो पत्तो ही नहीं तो गीता की है जी पत्ता ही नहीं था। हाँ बोलो तो बढ़िया चीज आई है वो तो लेनी चाहिए ना, ऐसी कब मिली थी ऐसी ऐसी सत्संग कब मिली थी, ऐसा गंगा जी किनारे किनारे कब बना था, पीढ़ियों में आप सोचो पीढ़ियों में एक नई बात ही है तो नई बात है ये नई बात लेनी चाहिए जने वो। अरे भाई पुरानी रिवाज बढ़िया वो तो लो, घटिया रिवाज क्यों लो, पुरानी रिवाज अपने अच्छी है बोले हो महाराज जी, कई जना क्या समझा सच को पाप लाग जने उले जना जने पुण्य पुण्य करे जने उले पाप लाग जने तो बड़ा पुण्य करे, पाप से बड़ा डरते हैं सर, झूठ का पाठ बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करते डरते ही नहीं, जिन्हें उसे डरते हैं जिन्हें उसे पाप लग जाएगा, विश्वासघात से पाप लगता ही नहीं, झूठ कपट का मन लगता ही नहीं जिन्हें उसे लग जाएगा। ये पाप बोल रहा है पाप, आपका पाप बोल रहा है ये आप नहीं बोल रहे हो, भूत बोला नहीं भी हमें, जैसे भूत प्रेत लग जाए प्रेत बोलता है जो आपका पाप बोलता है ये आप पाप का ढूंढते हो, जिन्हें वो पाप लग जाएगा तो जिन्हें वो लेना है पूछा जन ही होगी, अब नहीं क्यों होगी जिन्हें थोड़ी देर एक माला फेर लो, अब दस नाम ले लो दस दस गायत्री का नाम ले लो विकेश हो रहे ऐसे तो होगा नहीं। प्रारब्ध तेन खरु भग्न भयन नीचे, तीन तरह के पुरुष होते हैं, नीचे पुरुष वो है सबसे नीचे के विघ्न हो जाएगा इस बात का हम आरंभ भी नहीं करते, ऊंचे दर्जे मध्यम दर्जे के होते हैं आरंभ तो कर देते हैं विघ्न होने पर छोड़ देते हैं, और उत्तम पुरुष विघ्न ही पुनः पुनर्पि प्रति हरने वाला बार बार विघ्न की चोट देंगे पर आरंभ करके पार कर देते छोड़ते ही नहीं, तो उत्तम पुरुष बनो नीचे नीचे क्यों बढ़ते हो, अपने हाथ की बात है प्रारंभ दे खरु विघ्न भैया नीचे ही वे सबसे नीचे आदमी है कि हमारे काम होगा नहीं पहले छोड़ देते, सबसे नीचे आदमियों का काम है ये मध्यम दर्जे के विघ्न करने छूट जाते हैं, उत्तम प्रधान बार बार विघ्न होते जाते उनकी विजय हो ही जाती है, आप क्यों नीचे उड़ते हो, गंगा जी किनारा है उत्तराखंड में है शेर जी के स्थान है, ऐसे आदमी मिल गए जिन्हों का आयोजन हो रहा है बड़ी विधि विधान से घर पर करना मुश्किल है, बहुत खर्चा लगता है फिर भी होता नहीं, और यहाँ खर्चा भी नहीं लगता मुफ्त में होता है गुरु का मशहूर है, तो आपके कोई पाप ही है बोलते हैं वो जो निषेध करते हैं, बड़ी विशेष बात है सब ठीक भी बात है बहुत बढ़िया बात तुम्हारी, ऐसे अग्नि होती ब्राह्मण ऐसी बढ़िया व्यवस्था कहाँ मिलते हैं, ऐसा गंगा जी का किनारा शेर जी की श्रद्धा सत्संग का समारोह और काशी के पंडित अच्छे अच्छे पंडित अग्निहोत्री जी भी आते थे इस बार पंडित जी अग्निहोत्री जी बोलो, आपके हिंदुस्तान में कोई थोड़ा मिलेगा पांच सात मिलेगा अग्निहोत्री एक दो ही मिलेगा, काशी में एक मिलता है एक ही, ऐसे उत्तम ब्राह्मण आए हुए ऐसों को सन्निधि में जिन्हें उदाना कोई ना मामूली बात है, अग्निहोत्री होते हैं जिस अग्नि की साक्षी में ब्याह होता है उसी अग्नि को लेकर सदा पूजन करते हैं, उसी अग्नि में दाह होता है मरते हैं, ऐसे अग्निहोत्री बहुत कम ब्राह्मण मिलेंगे, दक्षिण में अलबत्ता मिलते हैं बहुत कम, काशी भर में इतनी बड़ी काशी जी एक है, वे आए हुए हैं आप इधर होंगे सब ऐसा ब्राह्मण कहाँ मिलता है बताओ। शास्त्रों में लिखा है कि उत्तम ब्राह्मण मिल जाए तो कोई दिन हो बड़नों का श्राद्ध पिंड दे दो, श्राद्ध कर दो, तिथि में करते हैं, तिथि जरूरत नहीं, अच्छा ब्राह्मण मिल जाए कर लो, ये दुर्लभ है, अपने हाथ की बात है यार। कितने ब्राह्मण मिलेंगे, संध्या तीन भक्त संध्या करने वाले ब्राह्मण कितने मिलेंगे, वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण कितने मिलेंगे, अग्निहोत्री ब्राह्मण कितने मिलेंगे, ऐसा दुर्लभ अवसर है। आगे बोले पंडित जी आगे सुनता, कैसी बढ़िया बात है, बड़ा दुर्लभ अवसर है, बड़ा शुद्ध है। भाइयों में तो उत्साह रखना चाहिए, उम्मीद आनी चाहिए कि अपने लेंगे बस, तो लेंगे तो लेंगे ही, आपका उत्साह चाहिए फिर कमी आगे नहीं, एकदम ठीक है। शुभ काम में भगवान मददगार, धर्म मददगार, शास्त्र मददगार और संत महात्मा मददगार, जितने अच्छे अच्छे आदमी है, अच्छे पुरुष, सब के सब इसमें सहमत है। कितना बल मिलता है अपने को, और सबका बल मिलता है अपने को, सबका सहयोग मिलता है, सब प्रसन्न होते हैं, और ये प्रसन्नता लेने कितनी बढ़िया बात है। माँ बाप की प्रसन्नता भी बड़ी बढ़िया बात है, परंतु धर्म की, गुरुजनों की, शास्त्रों की, भगवान की, महात्माओं की आशीर्वाद मिलती है, उनकी प्रसन्नता मिलती है मुफ्त में, कैसा मौका है सुंदर, हिम्मत करोगे क्या, बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आनंद से काम होगा, प्रसन्नता से, आनंद से, बढ़िया काम। सुबह से शीघ्र शुभ काम में अदाकारी नहीं करनी चाहिए, शुभ काम का अवसर बहुत कम मिलता है, शुभ काम का अवसर बहुत कम मिलता है, जिन्हें वो अवसर कितना मिलता है, आप देखो अपनी उम्र में कितना मिलता है, कहाँ कहाँ मिलता है, ये तो अवसर है, भगवान की कृपा से मिल जाए तो बहुत बढ़िया मिला हुआ अवसर, मौका है, समय चूक पुनः का पछताने, फिर क्या हो पछताव करते रहो, मौका सूख जाओगे, कब वर्षा जब कृषि सुखाने, खेती सूख जाए फिर क्या वर्षा है, तो अभी तो समय चूक फिर का पछताने, समय नहीं चूकना चाहिए, बढ़िया समय आ जाता है काम कर लेना चाहिए। व्यापार आदि करते हैं मौका सूख जाते तो वो धंधा पैदा नहीं होता, व्यापार में भी, खेती करने भी, सरवल खेती जल्दी कर लिया तो खेती हो गई, थोड़ा एक दो तीन दिन में बस वो चीज चली गई, पहले दिन खेत बोलते हैं जो बाजरी होती, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन वैसी नहीं होती, जल्दी जल्दी करो आप, जब मौका लग जाए तब अच्छा काम तो कर दो, फिर न जाने क्या क्या विघ्न होगा, कब होगा, कैसे होगा, खुल जाने, ये अपना सजने का समय आता है। अब शेर जी के सामने समय अब आ सकता है क्या, और आबाद का समय भी फिर आ सकता है क्या, ये थोड़ा सोचो आप, आपकी उम्र में भी अब ऐसा समय आ सकता है, अपने उम्मीद क्या पता है, बीमार हो जाए, बीमार हो जाए और कुछ योग मिले न मिले, आना हो न आना हो, घर पर ही रहना हो जाए, बीमारी हो जाए, शरीर भी न रहे, मथाई खराब हो जाए, पागल हो जाए, क्या पता है, कई तरह के विघ्न आने, श्रेयांशी बहुत विघ्न आने, हाथ की बात है, तो अजा मौका पड़े, अच्छा काम का मौका पड़े तो चुकाना नहीं चाहिए, चतुर आदमी को ये चाहिए कि मौका अच्छा आ जाए तो वो उसको काम कर ही लेना, मारवाड़ी दांत भीज छाती काटी करके, समझे कर ही ले हो जाएगा, अब ये सूख जाए दूसरे दिन दे दू, सोचे जिस दिन देने हुए वो सब ले लो, दूसरे ही दिन का ले लेगा, क्या समारोह बैठ जाएगा, फिर 12 महीने में कब बैठा था, कौन जीवेगा कौन मरेगा क्या पता है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा है। तो ये मौका सूखना नहीं चाहिए, समय चूकी पुनी का पसता दे का बरसा दे कृषि सूखा दे। चतुर्थ के जलती रहे समय चूक की भूख, समय चूक की भूख शत्रुओं के मन सुबती रहती है। अरे भाई मौका सूख गया, मौका सूख गया, ऐसी बात समय मौका है, ये हाथ की बात नहीं है। ऐसा मौका आना देना अपने हाथ की बात थोड़ी है। गंगा जी के नाम उत्तराखंड की भूमि, अच्छे अच्छे ब्राह्मण मंत्र देने वाले, कितनी विशेष बात है। इस बात सूखना नहीं चाहिए, उत्साह रहो मन में उत्साह। शरीर रहेगा कि नहीं रहेगा क्या पता, कुछ पता नहीं, बीमारी का पता नहीं, रहने का पता नहीं, जाने का पता नहीं। कलकत्ते रामायण का पाठ होता है, लोगों का बहुत है, लाखों आदमी इकट्ठे होते हैं, जाने का मन रहता है, उनका मन है हमारा ही मन, और जा ही नहीं सके। हाथ ही बात है, अब दोनों के मन, वो बुलाने वाला का मन हमारे जाने का ही मन, बस जा तो नहीं सके, तो हाथ ही बात हो रही है। इस वास्ते ये दो काम जब मौका लग जाए तो सूखा नहीं चाहिए, कर लेना चाहिए। बार बार नहीं बजे, बार बार नहीं पाई ये मिनख जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती है। गोविंद गोपाल की जय हो, बहुत आम बात है। विशेषता ध्यान दो भाई, सब सज्जनों से विशेषता से कहना है कि मौका है, अभी बड़ा सुंदर अवसर आया है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 1 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ।